łzy trenera. A w drużynie fatalna atmosfera. Żurnaleiros, propagandeiros. Pytają, kto zarobił, a kto stracił na futboleiros. W akcie skruchy, desperacji i rozpaczy. Trenero wstawia pięć nowych graczy. Trzeci meczu z Amerykaneiros. Wchodzi pięć rezerwowych bohateiros. Bohateiros, bohateiros. W pięknym stylu pokonali Hamburgeiros. Rezerveiros, rezerveiros. Nikomu niepotrzebnych pięć bohateiros. Mundialeiros. A płaczcie, płaczcie, Brazileiros przegrali. Jak można było przegrać 7-1? Nie wiem tego, że państwa, oczywiście na pewno wiedzą państwo w związku z jakimi wydarzeniami piosenka, która rozpoczęła nasze spotkanie. I dlatego przedstawię nas. Audycję zrealizuje Grażyna Oczkowska, a poprowadzi ją w zastępstwie Mariusza Owczarka Piotr Kordaszewski. Proszę państwa, do godziny 4 w programie trzecim Polskiego Radia. Audycja Teraz Polskie. Jak po nocnym niebie sunące białe obłoki nad lasem, jak na szyi wędrowca apaszka szamotana wiatrem. Jak wyciągnięte tam powyżej gwiaździste ramiona wasze, a tu są nasze, a tu są nasze. Jak suchy szlok w tę czystą noc, jak winny li niewinny sumienia wyrzut, że się żyje. Tylu maru, tylu, tylu, tylu. Jak suchy szlok w tę czystą noc, jak lizać rany celnie zadane, jak lepić serce w proch potrzaskane. Jak suchy szlok w tę czystą noc, budowy kamień, budowy kamień, ja na stanę, on na mnie stanie, on na mnie stanie, spod niego wstanę. Jak suchy szlok w tę czystą noc, jak złota kula nad wodami, jak świt pod spuchniętym powiekami. Jak zorze miłe, śliczne polany, jak słońca pierś, jak garb swój nieść, jak do was siostry mgławicowe ten zawodzący śpiew. Jak więc do końca, potem odpoczniesz, cudne manowce, cudne manowce. Jak więc do końca, potem odpoczniesz, cudne manowce, cudne, cudne manowce. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Jak więc do końca, potem odpoczniesz, cudne manowce, cudne, cudne manowce. Jak więc do końca, potem odpoczniesz, cudne manowce, cudne, cudne manowce. Jak biec do końca, potem odpoczniesz, potem odpoczniesz, cudne manowce, cudne manowce, cudne, cudne manowce. Thank you. palce jak tygrysa, pazur antylopy plecy, jest smutek człowieczy. Nie brukliński most, ale przemienić w jasny nowy dzień. Najsmutniejszą noc to jest dopiero co. Przerażający jak ozdoba świata, co w malignie bredzi, jest obłęd człowieczy. Nie brukliński most, lecz na drugą stronę głową przebić się. Przez obłędu los, to jest dopiero co. Będziemy szaleć nienagannie, będziemy naprzód niesłychanie ku polanie. Będziemy smucić się starannie, będziemy szaleć nienagannie, będziemy naprzód niesłychanie ku polanie. Lecz na drugą stronę głową przebić się. Przez obłędu los, to jest dopiero co. Audycji Teraz Polskie, dziś kultowe polskie zespoły, kultowe polskie nagrania. Podobnie było tydzień temu i tydzień temu prosiłem Państwa o SMS-owe i facebookowe propozycje takich właśnie zespołów, takich właśnie piosenek. Napłynęło mnóstwo propozycji i w tej chwili, no przynajmniej w pierwszej godzinie naszej spotkania, tych godzin będą trzy. Przede wszystkim te propozycje sprzed tygodnia, propozycje sprzed kilku dni. Ale czekam na kolejne propozycje pod numerem SMS-owym 71335. Kto wie, może w każdej chwili zmienimy nasz program, program naszego spotkania. No a w tej chwili, jak sami Państwo słyszą, klimaty bieszczadzkie. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie.

jak i dzień. I jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Myśl, że nie kocham lub że tylko trochę. Jak cię kocham, nie powiem, no bo nie wypowiem tak ogromnie, bardzo jeszcze więcej może. I dlatego właśnie żegnaj, zrozum dobrze, żegnaj. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Cóż, uczęga niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na rzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień. I jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, uczęga niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na brzozowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień. I jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Ze mną można tylko w dali znikać cicho. Pierwszy pod SMS-owy numer 71335 zgłosił się pan Juliusz z Nowego Sącza, który słuchając starego dobrego małżeństwa napisał: długa trasa, wspomnienia z dawnych lat powracają. I pan Juliusz proponuje trochę breakoutów. No kto wie, zapisałem. Są też kolejne SMS-y wysyłane pod 71335 i tu wielka prośba ode mnie, aby państwo podpisywali się pod nimi i aby państwo napisali, dlaczego właśnie ten artysta czy ta piosenka, a nie ktoś inny albo nie jakiś inny utwór. 71335, czekam. No jeszcze przez ponad 2,5 godziny na państwa propozycje. Kolejny SMS związany z grupą Stare Dobre Małżeństwo. Właśnie tego słucham. Piękne. Stare Dobre Małżeństwo zawsze mnie wzruszało. No i chyba wszystkich tych, którzy znają ten zespół, którzy słuchają tych piosenek. Proszę państwa, pozostajemy w Bieszczadach, no ale teraz wzmocnimy brzmienie. Zabłatę ty. Nie będziesz nigdy wolny. te pamiętne tablice rejestracyjne z napisem KSU, stąd też właśnie nazwa KSU, legenda Bieszczad z Ustrzyk Dolnych, no zespół wspaniały, działający już od, niech to policzę, ja to od jakichś chyba 36 lat, coś pod koniec lat 70. ta formacja powstała, a o niej napisał między innymi w swoim SMS-ie wysłanym pod numer 71335 słuchacz, który podpisał się Stacho i napisał przede wszystkim o piosenkach z płyty Runęły Mury, między innymi o utworze Runęły Mury z płyty Moje Bieszczady, napisał, że te piosenki to wielkie hiciory, że teksty wciąż aktualne, że niektóre piosenki dziś jakby zapomniane, no ale oczywiście w programie trzecim my o KSU nie zapominamy. I dlatego posłuchajmy jeszcze dwóch piosenek tej formacji. Kolejna mdła noc, za oknem pejzaż, północ i mrok. Kroki jak strzały uciekły gdzieś w dal. Ostatni przechodzień zdradził martwy czas. Światło neonów zabija taniec cieni. Nagie manekiny ze swych panów się śmieją. Ożywa martwa cisza, dźwięki jak szkło. Szalony głos syreny gdzieś zniknął za mgłą. Nie wiem co jest prawdą na krawędzi snu. Nie wiem co jest snem na krawędzi prawdy. Nie wiem co jest prawdą na krawędzi snu. Nie wiem co jest snem na krawędzi prawdy. Miasto i noc. Miasto i szok, miasto i noc, miasto i szok. Szybkość i szał. Cel został gdzieś za nami. Ktoś kiedyś go znał. Miliony sprzecznych celów mieszają się wciąż. Świat nakręcanych lalek, zdarzenia i los. Prorocy krzyczą hasła, że wracy się śmieją. Bezduszne marionetki na wietrze się kwieją. Nie wiem co jest prawdą na krawędzi snu. Nie wiem co jest snem na krawędzi prawdy. Nie wiem co jest prawdą na krawędzi snu. Nie wiem co jest snem na krawędzi prawdy. Miasto i noc, miasto i szok. Miasto i noc, miasto i szok. Miasto i noc. Miasto i szok, miasto i noc, miasto i szok, miasto i noc, miasto i szok, miasto i noc, miasto i szok. droga pośród kwiatów i złamany krzyż. Strumień skrytych mroku i zdziczały sad. Stara cerkiew pod modrzewiem i pęknięty dzwon. Zarośnięty cmentarz, na nim dzikie psy. Ile łez i ile krzywdy, ile ludzkiej krwi. Księżyc nad okryte, niebo pełne gwiazd. Tańczą szare popielice, są sypiana nas. To właśnie co? To właśnie moje Bieszczady. To właśnie co? To właśnie moje Bieszczady. To drewniany płacz. Świat się kończy w sokolikach, dalej tylko las. Druty na granicy dzielą nas je dwie. Dzieli ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, deniowej brzeg. Dzieli ludzi, dzieli myśli, straszny jej gniew. Do trójki przychodzą kolejne SMS-y w sprawie państwa kultowych polskich. No Norbert prosi o Jabol Punk, ale myślę, że RKS-u już sporo dziś zaprezentowało swoich piosenek, tak więc dajmy szansę innym wykonawcom. Z kolei w SMS-ie od pana Adama Strzewa informacja o tym, że 30 lipca minie 20 lat od śmierci Ryszka Ridla. Zespołów było dużo fajnych, ale Dżem i jego autentyzm to oddzielna, niedościgniona klasa. No i nadal żal, ma pan 100% racji. Proszę pana, tydzień temu prezentowałem spory zestaw utworów Dżemu, ale kto wie, może dziś do godziny 4 też jakaś piosenka Dżemu u nas się pojawi. Posłuchajmy proszę, żeby państwo zostali razem z trójką, żeby państwo dalej słuchali audycji Teraz Polskie, w której dziś przypomnę kultowe polskie. Sięgam po kombajn do zbierania kur po wioskach. Thank you. piszą państwo w SMS-ach, że no, mają państwo pewien problem z naszym spotkaniem, a polega on na tym, że rano trzeba iść do pracy. I pani Dorota o tym napisała, że jutro trzeba wcześniej wstać, i pani Milena z Opola również, że dziękuję za muzykę, ale dlaczego trójka gra polskiego rocka w nocy, gdy rano trzeba iść do pracy? Proszę państwa, polskiego rocka nie tylko w nocy, również w ciągu dnia gramy. No a ja rzeczywiście teraz jestem w pracy, później trochę snu i w południe znowu do pracy, ale mam nadzieję, że jednak mimo wszystko razem będziemy nadal do godziny czwartej. Przypomnę, że w tej chwili słuchamy formacji Kombajn do zbierania kur po wioskach. To ja przyznam się państwu, że ilekroć słucham tekstów tego zespołu, to ciarki chodzą mi po plecach, zwłaszcza jeśli chodzi o te piosenki z płyty Lewa strona literki M. Od tego nagrania, od tytułowego nagrania z tej płyty rozpoczęliśmy przedstawianie piosenek Kombajny do zbierania kur po wioskach, ale piękne teksty także i na płycie Ósme piętro, także i na Karmelkach i Gruzie. Mam nadzieję, że powstaną kolejne krążki. Sięgam po kolejne dwa nagrania formacji Kombajn do zbierania kur po wioskach. Thank you.